za 965 zł netto miesięcznie. W leasingu, który nadal się opłaca. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dziś jest piątek i do tego 15 lutego. Minęła godzina 7. Czas na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. O wycofanie się krajów Unii z porozumienia nuklearnego z Iranem zaapelował w Warszawie wiceprezydent USA. Rozpoczynają się dwudniowe uroczystości pogrzebowe byłego premiera Jana Olszewskiego. Łódzki sąd zdecydował o aresztowaniu dwóch byłych członków kierownictwa Orlenu. O współpracy i bezpieczeństwie rozmawiali w Warszawie szef polskiego rządu i wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Mike Pence przyleciał na konferencję poświęconą sytuacji na Bliskim Wschodzie. Wczoraj został przyjęty przez Mateusza Morawieckiego. Podczas spotkania zostały poruszone kwestie między innymi dalszego wzmocnienia partnerstwa Polski i Stanów Zjednoczonych w obszarze bezpieczeństwa, w tym energetycznego. Rozmowa dotyczyła również dwustronnej współpracy gospodarczej, a także relacji transatlantyckich. Wcześniej Mateusz Morawiecki i Mike Pence uczestniczyli w konferencji bliskowschodniej. Premier Morawiecki odniósł się do kryzysu migracyjnego. Mówił, że jego rząd jest zaangażowany w działania humanitarne na szeroką skalę. Z kolei Mike Pence w ostrych słowach wypowiedział się o polityce europejskiej wobec Iranu. Zaapelował do krajów Unii, by wycofały się z porozumienia nuklearnego z 2015 roku. Premier Morawiecki i wiceprezydent Pence oddali hołd bohaterom Powstania Warszawskiego przed pomnikiem na Placu Krasińskich. Wcześniej razem z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu złożyli wieńce przed pomnikiem bohaterów getta. Wiceprezydent Pence i premier Netanyahu odwiedzili Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Sylwia Białek, Polskie Radio. Od północy obowiązuje żałoba narodowa ogłoszona przez prezydenta po śmierci Jana Olszewskiego. Dziś rozpoczynają się dwudniowe uroczystości pogrzebowe byłego premiera. Hołd zmarłemu będzie można oddać m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Życie Jana Olszewskiego było opowieścią niezłomnego człowieka, mówi Jarosław Szarek, szef Instytutu Pamięci Narodowej. Jan Olszewski to jest niekończąca się opowieść o człowieku niezwykle prawym, uczciwym. Takich ludzi dzisiaj Polska potrzebuje. Cieszę się, że z takim honorami pan premier będzie żegnany. Jan Olszewski zostanie pochowany jutro na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Pogrzeb będzie miał charakter państwowy. O serwisie Trójki kolejne informacje. Łódzki sąd zdecydował o aresztowaniu dwóch byłych członków kierownictwa Orlenu. Trzecią zatrzymaną osobą zwolniono bez zastosowania żadnych środków zapobiegawczych, mówi prokurator Krzysztof Bukowiecki. Sąd zastosował areszt wobec Jacka K. i Michała S. z tym zastrzeżeniem, że o ile wpłacą określone przez sąd kwoty pieniędzy, środek ten zostanie uchylony, a w jego miejsce zostanie zastosowany zakaz opuszczania kraju oraz dozór policji. Po rozpoznaniu wniosku dotyczącego trzeciego z podejrzanych, Leszka K., sąd zwolnił podejrzanego, nie stosując tymczasowego aresztowania ani żadnych środków zapobiegawczych. Śledczy zarzucają byłemu prezesowi Orlenu i byłym dyrektorom niedopełnienie obowiązków i doprowadzenie do szkody w firmie w wysokości ponad 3 400 000 zł. Głównie chodzi o nieprawidłowości przy zorganizowanej 5 lat temu imprezie Verve Street Racing. Podejrzanym grozi od roku do 10 lat więzienia. Projekt ustawy antylichwiarskiej przedstawił minister sprawiedliwości. Ustala ona m.in. maksymalny limit odsetek i reguluje sprawę zabezpieczenia hipotecznego pożyczek, mówi Zbigniew Ziobro. Problem jest bardzo wielki, że dotyczy już milionów ludzi w Polsce. Te osoby, które po raz kolejny zaciągają pożyczki, w ogromnej większości już są zadłużone, popadają w spirale zadłużenia. My chcemy, aby ta pętla nie zaciskała się naszej Polaków. My chcemy, aby tego rodzaju nieuczciwe praktyki zostały raz na zawsze ucywilizowane. Projekt przewiduje 5 lat więzienia dla każdego, kto zażąda dwukrotnie wyższych odsetek niż maksymalne lub dwukrotnie wyższych kosztów dodatkowych. Co druga maska antysmogowa nie spełnia swojej roli, wynika z badań zleconych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes Urzędu Marek Niechciał mówi, że zbadano 15 modeli masek. W przypadku 6 masek badania laboratoryjne wykazały, że nie spełniają wymogów przepisów, a dodatkowo, to już jest w ogóle bardzo duży wskaźnik, 11 było źle oznakowanych, czyli ponad 2/3. W Wielkopolsce znaleziono 4 modele sprowadzanych z Chin, tak zwanych półmasek filtrujących. Nie spełniają one żadnych wymagań i nie zostaną sprzedane konsumentom, mówi Grzegorz Lis z Inspekcji Handlowej. 3 typy z tych masek zostały zakwestionowane ze względu na złe rozwiązania konstrukcyjne. Do wszystkich masek producent nie dołączył deklaracji zgodności. To jest taki dokument, który potwierdza, że wprowadzane, udostępniane przez niego wyroby spełniają minimalne wymagania bezpieczeństwa. Urząd chce wszcząć postępowanie wobec przedsiębiorców, którzy wprowadzili do obrotu 8 rodzajów masek. Eksperci radzą, by kupując maskę antysmogową, zwrócić uwagę na oznakowanie. Najsłabsza klasa ochrony filtra to 1, najwyższa 3. Ważna jest też litera na produkcie i tylko litera D oznacza, że maska przeszła pozytywne badania laboratoryjne. Tyle informacji teraz, skrót w Trójce o 7.30. Krzysztof Łaniewski w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, będzie sport, ale panie Krzysiu, zanim, to ja muszę panu przekazać list, właśnie treść listu z pewną pretensją od... To jest pretensja sportowa? W pewnym sensie tak. Od byłego Londyńczyka, który mówi, że jego zdaniem klub, który wymawia się w Polsce Tottenham, powinien się wymawiać jego zdaniem Tottenham. I ona... teraz pytanie, czy my się trzymamy angielskiej wersji, czy czytamy po polsku? Wie pan co, są tacy i tacy. No rzeczywiście, bo fajnie brzmi tak, jak pan powiedział w tym drugim przypadku. I nawet w naszej redakcji są tacy, którzy tak mówią. Ale ja mówię na przykład Tottenham. Czyli obie wersje dopuszczalne. Dopuszczamy, dopuszczamy. No to dziękuję słuchaczowi za uwagę, przekazałem. I zaczynamy. Mam świadków i zaczynamy. Biathlon na początek i dobry występ Moniki Hojnisz i Kamili Żuk za oceanem w sprincie w Soldier Hollow. Hojnisz zajęła 4. miejsce, Żuk była 6. i to jej zdecydowanie najlepszy wynik w dotychczasowych startach w Pucharze Świata. Żuk ma dopiero 21 lat i w dorobku złote medale w Mistrzostwach Świata Juniorów. A propos medali w Mistrzostwach Świata, to w alpejskich rozdano je paniom po slalomie gigancie i złoty wywalczyła rewelacyjna Słowaczka Petra Wlchowa, srebrny Niemka Wiktoria Rebensburg, brązowy faworytka Amerykanka Michaela Schifrin. Nasza Maryna Gąsienica Daniel zajęła 32. lokatę. I może pan mi, panie Wojtku, podpowie, jak to jest, że te same góry, niecały 6-milionowy naród i zdobywa, jest w stanie wywalczyć złoty medal na Mistrzostwach Świata Alpejskich, a my mamy te same góry, prawie 40 milionów i 32. lokata. Mogą mieć lepsze smary. O, i tego się trzymamy. Po sportach zimowych piłka i Liga Europy. Piotr Zieliński strzelił gola. Arkadiusz Milik zaliczył asystę w wygranym 3-1 wyjazdowym spotkaniu Napoli z FC Zurych. Po boisku przez 90 minut biegał też Tomasz Kędziora i pomógł w wyjazdowym remisie Dynama Kijów 2-2 z Olympiakosem. W innych, ciekawie zapowiadających się meczach Celtic przegrał 0-2 z Walencją, Lazio 0-1 z Sewillą, Galatasaray 1-2 z Benficą, zaś Arsenal niemal sensacyjnie 0-1 na Białorusi z Batę Borysów. W sprawach siatkarskich wczoraj emocjonowaliśmy się meczem Trefla Gdańsk z PGS Krą Bełchatów. Stawką nie były jednak punkty w plus lidze, lecz ważne rozstrzygnięcia w Lidze Mistrzów. Tref po wygranej 3-2 zapewnił sobie awans do fazy pucharowej. Skra sprawę awansu, mówiąc w skrócie, mocno sobie skomplikowała, mówi rozgrywający Trefla Marcin Janusz. Ten mecz jak cały sezon, dużo falowania. Fajnie, że sobie potrafiliśmy mimo wszystko poradzić na koniec i wyjść na tego tiebreaka i go wyciągnąć w trudnym momencie, bo to nie jest łatwe. Wygrywać 2-0, grać potem tiebreaka i jeszcze zebrać siły na to, żeby w nim wygrać. A w rzeczonej plus lidze Oniko Warszawa zgodnie z planem do zera ograło MKS Będzin. Na zakończenie Skandynawia. Belk Thierry Neuville wygrał Super OS rozpoczynający samochodowy rajd Szwecji. Drugi był Francuz Sebastian Ogier, trzeci Norwek Andreas Mikkelsen. Jedyny Polak w stawce Łukasz Pieniążek uzyskał 25 czas, co w klasyfikacji WRC2 daje mu 5. pozycję. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No jak to zwykle po sporcie, prognoza, ranek miejscami mglisty, w dzień pogodnie na zachodzie i południowym zachodzie, w pozostałych regionach chmury, a możliwy też na wschodzie deszcz i mrzawka. Temperatura w Polsce dodatnia, wszędzie Suwałki 4, Białystok i Łomża 5, w Łodzi, w Krakowie, w Rzeszowie, Olsztynie 6 stopni, w Trójmieście, Bydgoszczy, Katowicach i Lublinie 7, Warszawa i Poznań 8, 9 stopni w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim, Opole, Zielona Góra 10, Wrocław 11. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

dobry panu, kłaniam się. Moje nazwisko Kowalski, dzwonię z Jawora. Pan Wojciech Mann bardzo dobrze zna język angielski, a ja mam taki problem. Jak powinno się wymawiać taki termin? Tie break czy tie break? Bardzo bym prosił, jakby mógł pan powiedzieć na antenie, bo to jest taki, no słyszę w telewizji ciągle, bardzo bym chciał się dowiedzieć. Dziękuję panu uprzejmie. No wie pan, trochę pan może przesadza z tą moją, z moim byciem wyrocznią, ale ja panu powiem, że to wszystko zależy. Czy spolszczamy, czy nie spolszczamy. To trochę jest tak jak z nazwą polskiego zespołu świetnego. Breakout czy breakout? Wie pan, obie formy są dopuszczalne, bo my mamy prawo trochę spolszczać angielskie sformułowania czy angielskie słowa, więc ja tutaj nie stawiałbym takiego jednoznacznego werdyktu, jeśli pan pozwoli na taką trochę mętną odpowiedź. A teraz zapraszam państwa do wysłuchania ciekawego materiału Martyny Wojtkowskiej o zabytkach, ale to nie będzie o zabytkach jakichś przed wieków, tylko są współczesne zabytki. To głównie, myślę, zainteresuje warszawiaków. Na dziedzińcu Pałacu Branickich w Warszawie możemy obejrzeć wystawę poświęconą właśnie nowym zabytkom. Jednym z zabytków, co może zdziwić niektórych, jest w Warszawie na przykład pawilon Cepeli. Wpis do rejestru zabytków Cepeli wzbudził na początku pewne zdziwienie. Marcin Dawidowicz, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie. Obiekt w chwili obecnej jest w dosyć złym stanie technicznym. Niemniej jednak zachowana substancja budowlana pozwala snuć plany na przyszłość i daje nadzieję, że budynek zostanie wyremontowany w taki sposób, aby przywrócić mu świetność i będzie znowu świadectwem najlepszej architektury lat 60., 70. na terenie Warszawy. Chcemy przywrócić materiały, które były pierwotnie użyte. Henryk Łaguna, architekt. Też byśmy chcieli, żeby to było z materiałów szlachetnych zrobione, żeby one się dobrze starzały. I to, co było modernistycznie w tym takim socmodernie powojennej w Polsce i w ogóle w modernizmie, że były wspaniałe idee architektoniczne, ale za tym nie nadążały rozwiązania technologiczne. No teraz jesteśmy na takim etapie, że wydaje mi się, że możemy temu sprostać. Od tyłu, tam gdzie rzadko się chodzi, od strony hotelu Metropol, są zachowane w pełni z lat 60. płytki ceramiczne, które były pierwotną częścią projektu, wśród których nie ma dwóch takich samych płytek. I to się do dzisiaj zachowało. Nikt tego nie zasprejował, nikt tego nie stłukł, a wiemy, że w ostatnich 10 latach bardzo dużo takiej ceramiki w Warszawie straciliśmy. Zawsze coś się dobrego działo na parterze. Anna Filipowicz-Mróz, Fundacja Cepelia, Polska Sztuka i Rękodzieło. Wystawy, wyroby do sprzedawania manufaktur cepeliowskich ze spółdzielni. Mówię tutaj o Wyspiańskim z Krakowa, czy o Bobowej spółdzielni Koronka. To, co było ważne też oczywiście w tamtym czasie, kiedy pawilon powstawał, żeby pokazać sztukę ludową oczywiście w czasie PRL-u w samym centrum miasta, tak przy głównym skrzyżowaniu. Bardzo istotny przekaz, ale rzeczywiście dzięki temu wspierano lokalnych twórców, tak? I to było około 30 tysięcy ludzi, którzy jakoś byli zaangażowani w wielką tą centralę przemysłu i wytwórstwa artystycznego. W związku z wpisaniem do rejestru zabytków na pewno zachowa się to, że ten budynek nie zostanie w jakikolwiek sposób zmieniony. Ten duch zostanie, natomiast nie zostanie inny duch, który był duchem kojarzony przede wszystkim z marką Cepelia. Niestety nie przebijemy się przez hamburgera, no bo nie ma takiej możliwości. Niemożliwe jest, żeby państwo udźwignęło w jakikolwiek sposób tak naprawdę renowację tych budynków wszystkich. W związku z tym potrzebne jest partnerstwo z różnymi rodzajami firmami. Tutaj wiemy, że to będzie McDonald's. Trzeba pilnować, żeby było to wykonane jak najbliżej pierwotnego projektu, no i żeby może znak firmowy był bardziej stonowany. No i właśnie warto się zastanowić, co lepsze, czy pozwolić, żeby obiekt niszczał, czy oddać go komuś innemu, tak w tym przypadku hamburgerom, ale żeby odmłodniał i dalej zdobił, bo to jednak było ładne, ulice Warszawy. Send me someone to love, someone who could love me

Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Mięso mielone wieprzowe marki Rzeźnik 37% taniej, 2,49 za 400 gramów. Tak, 2,49. A papier toaletowy Floralis 3-warstwowy 14,99 za 24 rolki. Tak, 14,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 7.30, Jolanta Pawlak i skrót informacji. Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało 14 osób podejrzanych m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, handel bronią i narkotykami wartymi ponad 2,5 miliona złotych. Grupa działała na terenie województwa mazowieckiego. Wśród zatrzymanych są szefowie gangu Joker i Młody. Początek dorocznej monachijskiej konferencji bezpieczeństwa, największego światowego spotkania ekspertów spraw międzynarodowego bezpieczeństwa. Na trzydniowe obrady ma przybyć około 40 szefów państw i rządów, a także setka ministrów z Polski, szef obrony Mariusz Błaszczak. Znikną opłaty za miejsca w żłobkach prowadzonych przez miasto, a dodatkowe punkty dostaną dzieci, które przeszły szczepienia. Tak zdecydowała Rada Warszawy i tak będzie od września. Warszawa zapewnia blisko 8300 miejsc dla najmłodszych. Ratusz będzie też od września wykupować kolejne miejsca w żłobkach prywatnych. Narodowy Fundusz Zdrowia, jego portal z darmowymi dietami, od wczoraj dostępna próbna dieta wegetariańska. Można obliczyć wskaźnik masy ciała, tak zwany body mass index, i dostosować dietę do indywidualnych potrzeb wraz z przepisami i listą zakupów. Pełny serwis w Trójce o 8. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. O cenach towarów i usług poinformuje dziś Główny Urząd Statystyczny. W danych za grudzień ceny były wyższe w porównaniu z zeszłym rokiem o 1,1%. To bardzo niska inflacja i dzisiaj nic nie powinno nas zaskoczyć, komentuje Łukasz Bugaj z grupy AXA. Jeżeli chodzi o styczeń, no tutaj mamy duży znak zapytania, jak GUS potraktuje cenę energii. Tutaj jest spore zamieszanie w tej kwestii. Tym niemniej, co do zasady, ten trend, kiedy te odczyty inflacji są coraz niższe, powinien być podtrzymany. A dane o inflacji poznamy o 10. Są już gotowe e-PIT-y. Na portalu podatki.gov.pl możemy sprawdzić roczne zeznanie podatkowe, wypełnione w całości przez Krajową Administrację Skarbową na podstawie danych z ubiegłych lat. Na portal nie trzeba zaglądać, wtedy zostanie automatycznie nasza deklaracja wysłana do fiskusa 30 kwietnia, ale warto to zrobić, żeby sprawdzić na przykład, czy nie przysługują nam dodatkowe ulgi, albo żeby zmienić organizację pożytku publicznego. A do tego tematu wrócimy w ekonomii za godzinę. Sankcje amerykańskie wobec wenezuelskiego koncernu naftowego, rozmowy handlowe między Waszyngtonem a Pekinem i podsumowanie programu ograniczenia ilości ropy przez kartel OPEC. To na światowych rynkach napędza ceny ropy, ale w Polsce sytuacja dla kierowców bez większych zmian. Sytuację na stacjach komentuje dla Trójki dr Jakub Bogucki, analityk ePetrol. Tutaj mamy do czynienia ze stabilnością, nawet z niewielkim ruchem spadkowym, nieznaczącym z tygodnia na tydzień. To są 2 grosze, jeśli chodzi o cenę benzyny, 1 grosz, jeśli chodzi o cenę autogazu. I tutaj w perspektywie najbliższych dni również nie powinniśmy spodziewać się żadnej cenowej rewolucji. Te czynniki międzynarodowe, o których mówimy, nie są czymś nowym, czymś bardzo zaskakującym rynek. Także ceny w rejonie 4,75 dla benzyny będą obowiązujące w perspektywie najbliższych kilku dni. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,33, cały czas silny dolar amerykański 3,84, frank szwajcarski 3,81, a za brytyjskiego funta płacimy 4,94. Dziś pochmurno. Jeśli chodzi o deszcz i mrzawkę, to możliwe w województwach wschodnich, za to na zachodzie i południowym zachodzie pogodnie. Wiatr słaby, a temperatura dodatnia. Suwałki 4, Białystok, Ostrołęka 5, Częstochowa, Tarnów i Elbląg 6 stopni, w Słupsku, Bielsku-Białej, Chełmie i we Włocławku będzie tych stopni 7, w Warszawie i Lesznie 8, w Świnoujściu i Pile 9, Opole, Jelenia Góra 10, Wrocław 11. Zerknijmy na Europę. Reykjavik 0 tylko.

screaming why, oh, why am I burning wrong? Am I burning wrong? That precious light upon my feet. Now I'm carried down by the storm of the young heartache. I'm stronger 'cause I'm weak. I'm wiser 'cause powiedzieć dwa zdania. Panie Wojtku, dziękuję za tą muzę. Miód na moje uszy. Już jestem obudzony. Kłaniam się, pozdrawiam. A miód na moje uszy to taka opinia. I daję słowo państwu, że ja tego pana nie namawiałem, żeby telefonował. Zrobił to z własnej woli, a nie pod presją. Passing by, didn't I try to be perfect enough to be beautiful for someone to love in a world that turns forever young, broken but beautiful in somebody's eyes? There's enough love for each and every. Pressure of the atmosphere becomes more than I can bear. I'm blue as the sea, grown dying young. Will someone see me as perfect enough to be beautiful for someone to love in a world? Dziękuję za bardzo ciepły list pani Laurze D., no i wszystkim innym, którzy w tym czasie napisali i zadowoleni są z muzyki. Ja też się cieszę. I skoro ta godzina taka jakaś bluesowa się zrobiła, to niech już taka będzie do końca. tomorrow still be here, and we could all be dead and gone. No, I got to go. Yes, I do. Thank you.